राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। वंदे नंद ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ऋषिभूषितकरावनीषदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बहन दुखी मन से पूछ रही है कि अपना भाई या गुरु भाई हमारी उम्र का हो तो बहनों को अकेले में उनके साथ रहना उचित है या नहीं? मैं बता नहीं कर सकता, मैं क्या कहूँ इस विषय में, मैं क्या कहूँ। आपका मन रिश्ता का हो, आपका मन मत रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कहूँ। गुरु और इष्ट देवता की मूर्ति एक जगह रख सकते हैं? गुरुदेव की मूर्ति और इष्ट देव की मूर्ति एक स्थान पर रखकर पूजा की जा सकती है? कलयुग का अंत कब आएगा? उसकी आयु पूरी होने से। स्त्री को कुदृष्टि से देखने से कैसे बचें? स्त्री को कुदृष्टि से देखने से कैसे बचें? स्त्री को कुदृष्टि बुरी दृष्टि से देखने से कैसे बचें? पाप लगाएगा, ये मसीह की बात है। मातृशक्ति है, मातृशक्ति, मातृशक्ति। गुरु का ध्यान, गुरु का प्यार और स्नेह कैसे प्राप्त करें? आज्ञा पालन से अपना जीवन पवित्र बनाने से, शुद्ध होना, सबता शुद्ध हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दम्भता पाषाण द्वेष, ये और दूर करना से। गायत्री मंत्र स्त्रियों को क्यों नहीं जपना चाहिए? गायत्री मंत्र में जो शक्ति है वो स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है, स्वागतों से गर्भधारण भी नहीं होगा, ऐसी बात हमने सुनी है। और स्त्री को अधिकार नहीं है, स्त्री को ससुराल जाना है, वहाँ भोजन बनाया वही उनके लिए अग्निशमन है, और वही पति है, गुरु है, वो जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्याश्रम में रहता है ऐसे ही अपने पति की सेवा करने वहाँ रहना, ये धर्म बताया। गायत्री मंत्र निषेध किया क्या? सदवा या विधवा स्त्री को संध्या कैसे करनी चाहिए? संध्या भगवान नाम नहीं, नाम लो संध्या करो, यही संध्या। गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं, वह में हित नहीं है उसका, अहित है। रात्रि में या कभी भी कर सकती है? जो राम राम करके संध्या होती है तो वो कभी भी कर सकती है, रात में दिन में कभी भी हो सकती है संध्या? नहीं, संध्या बंद होता है क्या? 2-4 घड़ी पहले, कहीं 2 घड़ी कहीं 4 घड़ी, 2 घड़ी होती 24 मिनट की घड़ी, कच्ची घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2-48 मिनट है। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद जो संध्या काल है, चार गाड़िया संध्याकाल में संध्या ग्रहण थी। किसी बहन ने अज्ञानता में भ्रूण हत्या करा ली तो उसका प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? स्मृति वाला निषेध लिखा है, आत्मघात करे उसके लिए और जो गर्भपात करे उसके लिए प्रत्यंत है ही नहीं, सही बात नहीं है। हम तो ऐसा मानते हैं कि एक वर्ष तक पिता सेवादार, किसी को तो 1 लाख 1.25 लाख और किसी को 3 लाख बताते हैं आप, 1 वर्ष तक रोजाना रोजाना 1 लाख सब खे। भगवान नाम में पाप नाश रहने की विचित्र शक्ति है तो उसे शुद्ध हो जाती है। 1.25 लाख 3 लाख रोजाना 1 वर्ष तक। किसी वृद्ध माता की 2 बहुओं ने भ्रूण हत्या करा ली है? एक वृद्ध माता जी की 2 बहुओं ने भ्रूण हत्या करा ली तो अब वो उसका भोजन करे या नहीं करे? नहीं, उसके हाथ का भोजन से तो वृद्ध फिर क्या करेगी, भोजन कहाँ करेगी, वो तो बुढ़ी होगी। बुढ़ी हो, नाम से पकड़ो। भोजन भोजन कहाँ करेगी, उनके दोनों बहुओं ने गर्भपात करा लिया। दो ही बहू है, दो ही बेटा है। बहू है, दो ही है क्या? दो ही है क्या? तुम दो ही पता हो तो करो भाई, बिना पता नाम से एक वृद्ध माता क्यों निर्वाह करिए, भोजन कर देंगे आप। शारीरम केवलम कर्म कुरुणा करोते यद परिणाम निर्माण कर लिए भोजन कर स्वादृष्ट नहीं। जो बेटा का आज्ञा मानता हो, जो बहु आज्ञा मानते हो उसे मान। योग वशिष्ठ में मोक्ष के 4 दरवाजे 4 द्वारपाल हैं, सत्संग संतोष शम तथा विचार। तीनों में से शम का अर्थ क्या है? शम का इंद्रिय और मन को जगाना, अंतःकरण और बहिःकरण को भस्म करना, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एकदम भगवान का नाम जप करे तो सच्चे संत ने अजाम अजाम छठे अध्याय में वो नाम जो पता है अजमेर है, अब जी गया द्वारा गया 6 महीना तक। भगवान के नाम में लग जाए जीवन भर तो कोई काम नहीं देगा, सब छूट जाते हैं। हर दम राम राम राम राम राम राम राम राम जो नाम प्यारा लगे भगवान का, हरे कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण माधव मुकुंद कोई नाम, जो नाम प्यार नहीं वो नाम रात दिन जब है सब ठीक हो जाए। उद्देश्य एक ही बड़ा है, परमात्मा का नाम करना और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, एक उद्देश्य रखे और कोई इच्छा नहीं हो। जीने की मरने की कोई इच्छा नहीं, रात दिन लग जाए पवित्र हो जाएगा। उद्देश्य एक ही जबरस सब ठीक हो जाएगा, ये बात है। मनुष्य शरीर है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला और कोई उद्देश्य नहीं, केवल भगवत प्राप्ति करना है इसके लिए। झूठ कपट ये धन इकट्ठा करना भोग भोगना नहीं है। धर्तन पाय विषय मन दे ही पलट सुधाते सड़ पिछले ही सुधा अमृत दे करके तेरे फल न कोई गुंजा गया पशु भोजन करना और संग्रह करना ये दो बात निषेध लगी है। विशेष सेवन और वृद्धियों का संग्रह आज लगे इनमें आए ये दोनों बात निषेध किया है। इस बात से विष खाना है अमृत के बदले पर्स मणि को खो करिए और सिर में इकट्ठी करनी ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम विधा माना है भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम त्याग हृदय नाम दिवसमा बुद्धि समाधो नवी दीय थे परमात्मा के निश्चय करने बुद्धि नहीं होती। 41 सम्मान से होता 4 श्लोकों का प्रश्न है आदि में मेरा है व्यवसाय बुद्धि गुणधंधा और व्यवसाय बुद्धि समाधो नवेदी व्यवसाय बुद्धि एक निश्चय परमात्मा प्रवृत्ति करना भोग में इसमें आसक्त है भोग भोगने में और संग्रह करने में आसक्त है और ये परमात्मा के विषय में बुद्धि स्थिर होती ही नहीं। दूसरे अध्याय के 41 से 44 तक पढ़ कर देख रहा जागृत में जागृति जागृत में सुसुप्ति ये क्या है। जागृत में सुसुप्ति समाधि है जागृत में कोई संग्रह नहीं और जागृत में सुसुप्ति जागृत में जागृति जागृत भगवान की बात रखना भगवान की स्मृति आदम बन जाए और ठीक समझ में नहीं है हनुमान से पूछ लेता हनुमान से कि अगर भगवान को गुरु मान लिया हो तो क्या शरीरधारी गुरु की आवश्यकता है। हम तो आवश्यकता नहीं है क्या गुरु बिना कल्याण है तो पुस्तक है तो पुस्तक पढ़ो क्या गुरु बिना कल्याण होता है पुस्तक पढ़ो पुस्तक पढ़ो सुनो भाई क्या क्या एक संत थे अब उनका शरीर नहीं है तो उनको मैंने गुरु मान लिया था लेकिन उनका शरीर अब है नहीं मैंने उनसे साक्षात में गुरु दीक्षा ली नहीं माना है तो क्या दीक्षा लेना आवश्यक है। जरूरत है जाना पते बोला पते को गुरु श्री राम कोई जरूरत नहीं जहाँ भक्ति भगवान की बात मिले वो कर लो कृष्ण मंदिर जगत गुरु गीता भगवान का मंत्र भगवान कृष्ण गुरु और बोलो वास्तव में सच्चे लगन हो तो भगवान में लग जाओ कोई विधि नहीं है कर्मा भाई जाट से बैठे भगवान में लगे भगवान बोले बैठे कर्म भाई लोग खींच लो सागर फरिया सागर रोटी दे जाए बाट के बघाट विधिया विधिया पहले ही है भगवान खेल बंदे में घुसने में दे जाओ खजान हो जाएगा एकदम सच्ची बात है जाकर जा भगवान के लिए हे नाथ बोलो नहीं माला फेरा तो 4-5 बार एक माला में थोड़ी देर बाद के लिए हे नाथ बोलो नहीं हे मेरे नाथ बोलो नहीं यू कहते माला फेरो रात और दिन एक ही कथम लग जाए सब पाप गुरु गुरु कोई जरूरत नहीं कोई किसी जरूरत नहीं डाबड़ी बोलो कि नो रसू तो बोल रहे हो। धावड़ो धावड़ो लहंगा उधर लहंगा पहना लाग रहा लाग रहा ऊन रहा ऊन लाग रहा उतर ऊन बोलो समेट कर थोड़ी देर बांध दियो धावड़ो महीना दो महीना धोएगी वो धावड़ी और पड़ दूंगी धावड़ी और पड़ दो गंदा गंद ओन होते ओन भाई सच्चे लय में उसको चाहते और कोई नहीं सच्चे चाहता एक भगवान ही चाहता और सच्चे सब काम ठीक हो जाता है सब आफत मिट जाती है दुख मिट जाता है संता मिट जाता है छल मिट जाता है सब पाप नष्ट हो जाता है धावली पर दो धावली कहे धावला कहते गंदा मैं नदी में तो बिजे मिडिया जो है नारायण सब पंजाब एक लगन राम जी राम जी राम रखी चढ़ लो रघुदी मदद गोपाल करवा मई रखी चढ़ लो बहुत बढ़िया सुनो भाई स्वाद सुना एक ब्राह्मण होता है स्नान करके रसोई स्नान देरी हो गई मांगे दाल बोल दो महाराज देरी हो गई उन्हें तो एक किसी ने पूछा कि अनपढ़ को भगवान की प्राप्ति कैसे है जिसने पढ़ाई नहीं की है अनपढ़ को भगवान की प्राप्ति कैसे अक्षर साध पहन दीजिए राम राम राम राम राम राम राम